Sırtın kemo. از باد مرا بوی تو آمد امروز. تو بر تار و کف لاک نه دست ستم بر دل غم ناکنه هر جا که بر روی زمین پای نهی پنهان بروم دیده بران خاک نهم آخ داده ای من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل من از افسون چشمت مست من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت آخ دار یاره Thank you. تا گم شدم در عشق تو. بستم نگاه از آب و گل، گفتم سخن از جان و دل. بستم نگاه از آب و گل، گفتم سخن از جان و دل. روشن گرفت دل ها، شدم گویا، شدم گویا، شدم. جمالت آفتاب هر نظر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهی شهبرت را با، دل شاهان عالم زیر پر با. کسی کو بسته زلفت نما، همیشه غرق در خون جگر با. بوتام چون غمزه دل مجروح من پیشش سپر باد. به جان مشتاق روی تو صافه است، به جان مشتاق روی تو صافه زیه تو را بر حال مشتاق thank you.